بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه بعد از مهمانهایی که قرار بود تا اکنون در جلسه می رسیدن و شرکت می کردن تا هنوز نرسیدن، ممکن است که به زودی انشاءالله برسن. بخاطر از اینکه وقت ضیق بود ما جلسه را زودتر آغاز کردیم که وقت برادرها ضایع نشود. در این قسمت از پروگرام سرود پشتو توسط شاگردان لیسه وحدت اسلامی خوانده میشه و از اندیشه ها و ایدئال اولاد مردم افغانستان که در محیط مهاجرت تربیت یافتن زار مطلع خوانده شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راضی مسلمانانو چې یو لاس او یو قوت شو د پاکو ارزوګانو په خاطر واړه اوچت شو. راضی مسلمانانو چې یو لاس او یو قوت شو د پاکو ارزوګانو په خاطر واړه اوچت شو. په شرق او په غرب او په هر ګوټ د دنیا یو د خپلو دښمنانو ته څنګه دل وړ همت شو. راضی مسلمانانو چې یو لاس او یو قوت شو د پاکو ارزوګانو په خاطر واړه اوچت شو. الله دې فرمایلی چې مؤمن د مؤمن ورور دی، عمل که په قرآن وکړو صاحب بد عزت شو. راضی مسلمانانو چې یو لاس او یو قوت شو د پاکو ارزوګانو په خاطر واړه اوچت شو. تازه به د عمر د خلافت وخت او زمان شي که مونږه د یووالي عدالت تقوا په نیت شو. راضی مسلمانانو چې یو لاس او یو قوت شو د پاکو ارزوګانو په خاطر واړه اوچت شو. دښمن به مو له ویرې په خپل کور کې نه ځایېږي که ډله د یووالي په ښه نیت او عقیدت شو. راضی مسلمانانو چې یو لاس او یو قوت شو د پاکو ارزوګانو په خاطر واړه اوچت شو. لاس واخلو له نفاقه ځانځاني عداوت پرېږدو څو یو د بل په زړه کې سوچه مینه محبت شو. راضی مسلمانانو چې یو لاس او یو قوت شو د پاکو ارزوګانو په خاطر واړه اوچت شو. اخلاق او اتفاق د اسلام لوړې مرتبې دي ای ورونو که موصوف مونږ په دا رنګه صفت شو. راضی مسلمانانو چې یو لاس او یو قوت شو د پاکو ارزوګانو په خاطر واړه اوچت شو. د کونډو یتیمانو د آزار ځواب به څه وي که مونږه طلبګار د بادشاهي او سلطنت شو. راضی مسلمانانو چې یو لاس او یو قوت شو د پاکو ارزوګانو په خاطر واړه اوچت شو. که کلکې مو منګولې په خپل دین باندې کړې خښي د خدای په لوی کرم سره داخل به په جنت شو. راضی مسلمانانو چې یو لاس او یو قوت شو د پاکو ارزوګانو په خاطر واړه اوچت شو. راضی مسلمانانو چې یو لاس او یو قوت شو د پاکو ارزوګانو په خاطر واړه اوچت شو. راضی مسلمانانو چې یو لاس او یو قوت شو د پاکو ارزوګانو په خاطر واړه اوچت شو. والسلام. پوینو کې لټ پټ خې په پټ کې پروت پوینو کې لټ پټ خې په پټ کې نه د سرو زرو په تخت باندې بے پتا د هغه د لاس اوبه د حیات مسکا د هغه د لاس اوبه د حیات مسکا چې آخر اعلان کیږي ترمینات سطیش که بلند نمید با تشکر از شاگردان لیسه وحدت اسلامی در یک قسمت از برادر محترم انجینر صاحب متی الله مدیر لیسه تقاضا میکنیم تا مختصر نظرات و بیانات خدا خدمت برادران تقدیم نماید. انجینر صاحب متی الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم محترم مشانو علماء ملمنو شاگردانو مهاجرو او انصارو رونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا چې په دغه دشته کې تاسو ځانونو ته تکلیف ورکړی دی او په دغه دشته کې زموږ سره په دغه مختصره شانته غونډه کې برخه اخیستې ده تاسو ته د لوی الله څخه اجر عظیم غواړم. محترم ورونو د وحدت اسلامي لیسه د شاوخوا کمپونو د شاگردانو د بیچارو او مظلومو مهاجرو د اولاد د سالمې تربیې په منظور په 1948 کال د سپتمبر په میاشت کې په درس باندې شروع وکړه. الحمدلله د دې لیسې شاگردان په دغه رقم وخت کې چې زیاتو نه زیات تر 1.5 کال زیات نه کېږي وکولای شول چې په حدود د 350 تنه شاگردانو کې په مختلفو صنفونو کې یعنی د څلورم صنف څخه تر 12 صنف پورې شاگردان ومني او د جهاد دغه دوم سنگر چې د مجاهدینو هغه سره سنگرونه چې د افغانستان د مظلومو او بیچارو خلکو په وینو باندې لړلې دي د دې لپاره چې د هغوی سنگرونه خالی پاتې نه شي او د جهاد دغه دوم سنگرونه د علم پرانا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو برابر د مهاجرینو بیچاره اولاد صحیح وروزل شي نو موږ به ډیر په اسانۍ سره وکولای شو چې په افغانستان کې د سور استعمارګر د خونړي لیوانو سره مقابله وکولای شو. محترم ورونو همیشه د پاره د تاریخ په اوږدو کې دوه ډلې موجودې وي، یوه د اسلام ډله ده او بله د کفر ډله ده، یوه د حق ډله ده او بله د باطل ډله ده. خو همیشه د پاره دا دوه ډلې په خپل منځ کې په مبارزه او په جګړه باندې بوختې وي. خدا چې کومه ډله کامیابه ډله ده دا خپله الله پاک په خپل قرآن کې ښودلې ده، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. کله چې حق راشي باطل محو او نابودیږي، کله چې حق را منځته شي کوم ځای کې چې اسلام راشي کفر تختی، کوم ځای کې چې علم راشي د هغې ځنه جهل خپله کډه کوي، کوم ځای کې چې انصاف عدالت اسلامیت ورورولي اخوت اتحاد اتفاق را منځته شي د هغې ځای څخه نفاق جهل نافوهی کفر بربریت وحشت او دهریت بیا کډه کوي هلته بیا نشي ټینګېدلی. تاسو ته معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د زمانې فرعونان د زمانې طاغوتان او مستبدین همیشه د پاره د مظلومو مسلمانانو د بیچارو او عاجزو مسلمانانو په لاس باندې سرکوب شوي دي او د تاریخ کندو ته سپارل شوي. فرعون د موسی علیه السلام پر دریا باندې چپه کیږي، تاسو ته د ابراهیم علیه السلام کیسې او امتحانونه معلوم دي چې نمرود یې په څه شکل باندې را چپه کړو، دارنګه په صدر اسلام کې د ابو جهل او د هغه د پلویانو چپه کول او د تاریخ کندو ته سپارل او د کفر او بيدینۍ په یواز باندې دا کلمه لوړول چې لا اله الا الله محمد رسول الله من ترا وصل، دا ساده وړه خبره نه ورنو، دا د ایمان زورو، دا د محبت او دا د مسلمانانو په منځ کې فداکاری وا، ایثار او ورورولي وا، یو تر بل لاس ورکولو، وحدت او اتفاق. هماغه و چې هغه په ډیر کم وخت کې وکولای شول چې د شرق څخه تر غربه پورې، د عربستان د سوزانه دشتو څخه تر اندلس پورې دا کلمه او دا غورسی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا واس خلکو ته په غوونو کې ورکې دي چې نعره تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر الله اکبر، جګا واس الله اکبر، جګا واس الله اکبر، غاسي جون دي سي. محترم ورونو، دا چې په هر ځمکه کې فساد رامنځته شي، ظلم زیات شي، وحشت زیات شي، په هغه ځمکه باندې د هغه وحشت او کفر د ټولولو لپاره، د هغې د منځه وړلو لپاره الله پاک قومونه انتخابوي، نقاط انتخابوي، لکه څنګه چې په صدر اسلام کې آقا انعامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ابو جهل او د هغوی د ملګرو د منځه وړلو لپاره تعین کړی و. اوس په نن زمانه کې، په نن وخت کې، په نننیو قرنونو کې چې کفر او بيدینۍ زیاته شوې، فساد زیات شوی، ظلم زیات شوی دی، د دې کفر او بيدینۍ د دغه ظلم او وحشت د منځه وړلو لپاره الله پاک د افغانستان مجاهد ملت انتخاب کو. د افغانستان مجاهد ملت ته د خلکو دا تمه نه وه، د انقلاب په شروع کې خلکو سره به چې خبره به دې کوله، دا به د سهاجي ذهن به نه منله، دا به خلکو نه تسلیموله چې دروس یعنی د دې سوپر پاور، د دې سوشل امپریالیزم مقابله کول، د دې په مقابل کې یو آهستل دا محال دی، دا ممکن نه دی. ولې د افغانستان مجاهد لس، د افغانستان مجاهد ملت په تشو لاسو دا کې دی په زور د ایمان پر رڼا وکولای شل چې په خپلو شلخي ټوپکو باندې دروس سوپر پاور را په ګونډو کېږي او د افغانستان پاکه خاوره او دا جگ جگ غرونه، دا کندې او دا خوړونه او دا شیلې د روسانو د جسدونو دپاره قبرستان وګرځوي. محترم ورونو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان خلکو، د افغانستان مجاهدینو داسې قرباني ورکړه چې د تاریخ په اوږدو کې ساری نه لري. د صدر اسلام تاریخ د افغانستان ملت را ژوندی کړ. د افغانستان هر ونه، هر کاڼی، هر درا او هر بوټی په دې باندې شاهدي ورکوي چې زما تر څنګه د یو شهید قبر پروت دی، زما په ما باندې څه وینه تویا شوې ده، یو شهید، یو ملت چې یو نیم میلیون شهیدان ورکي، یو ملت چې په زرهاو معیوبین ورکي، په میلیونهاو مهاجرین ورکي، ځمکې شاړې شي، کورونه وران شي، مکتبونه وران شي، شفاخانې وران شي، دغسې یو ملت قربانۍ ته ضرورت لري. داسې قرباني چې یو ملت ورکي، نو هغه ملت به کولای شي چې دروس غوندې سوپر پاور په ګونډو کې راڅیم لی، په دنیا کې مسخره شي، او بالاخره هغه چاته چې هغوی اشرار ویل، هغه چاته چې هغوی په تاریخ کې ورته ځای نه ورکو، نوم یې صحیح نشو اخیستلی، هغه خلک را چپه کي څیم لی او دوی ته ووایي چې موږ دنه وځو، تاسې جوړ شئ. دا ساده خبره نه ده، دا ډیره درنه خبره ده چې نن د افغانستان د مجاهد ملت، د افغانستان د مهاجرینو په حق باندې ملتونه، ریډوان، مجلې، اخبارونه، تلویزیونونه دا تفسیر کوي چې دغه خړ پړ مجاهدین کولای شي، دغه عاجز مجاهدین او مسلمانان کولای شي، دغه عاجز ملتونه کولای شي چې د روسیې غوندې د سوسیالم پرزلزم مشر او مستکبرین را په ګونډو کې او چپای کې ورونو. د دې لپاره چې موږ هم د دغه نعمت څخه محروم پاتې نه شو، موږ د جهاد دا دوم سنګر چې په اولو سنګرونو کې زموږ مجاهدین ورونه په جبهو کې وینه ورکوي، توپک غاړې ته پروت دی، شپه ورځ د روسانو سره مش په یخان باندې دی. د دې لپاره چې د هغوی صفوف خالی نه شي، د هغوی سنګرونه تش پاتې نه شي، هغوی دغسې شاګردانو، دغسې ځوانانو، دغسې اولادونو ته ضرورت لري چې د اسلام په لباس باندې ملبس شي، د عقیدې په رڼا باندې سنبال شي، د ایمان په زور باندې بیا وکولای شي د جهادګرمو سنګرونو ته ور ودانګي او د خپلو مجاهدینو ورونو سره اوږه په اوږه باندې د روسانو د ماتولو، د هغوی د منځه وړلو او د کفر او کمونیزم د محوه کولو لپاره اوږه په اوږه مبارزه وکړي. محترم ورونو، دا چې زمونږ درانه مېلمانه دلته ډېر زیات دي او زه نه غواړم چې اوږدې خبرې وکړم، انشاءالله په آینده کې که د خدای رضا وه موږ به داسې نور میټینګونه هم دایرو، په هغې وخت کې به موږ او د لیسې مربوطه استادان او پرسونل په خپل وختونو سره تاسو ته مفصل انشاءالله بیانیې ورکوو. اوس دا چې د ځینې نورو ځایونو نه درانه او محترم مېلمانه راغلي، نو موږ نه غواړو چې دا قیمتي وخت نور زه زیات ونیسم او دا خپل وخت هغې ورونو ته سپارو چې موږ هم د هغوی څخه زیات مستفید شو، او تاسو ټولو ته ورونو ته د الله پاک څخه خوشحالي، کامیابی او سرفرازی غواړم، او د افغانستان مجاهد ملت ته د یو وحدت، د یو واحد قیادت او وحدت صف جوړولو تمنا ورزو کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. مسلمان که دانت رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نچرخد، به کام خود بگرداند زمین را. نعره تکبیر، نعره تکبیر. در این قسمت از پروگرام سرود فارسی توسط شاگردان لیسه وحدت اسلامی خدمت حضار تقدیم میشه. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. الله اكبر، الله اكبر. دو وحدت لیسی شاگردان شعار باید پدیر جدید طور باندې وای، بیا وای تاسو بدرګه کوي الله اکبر، الله اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرخت مو بسم اللہ، کرم امر خدا. صرخت مو بسم اللہ، کرم امر خدا. بر محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. عدل و جان روز و شب بر خدا گویم سنا، عدل و جان روز و شب بر خدا گویم سنا، بر محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. ما مجاہد ذاتیم دینی حق قانونی ما، ما مجاہد ذاتیم دینی حق قانونی ما، بر محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ والسلام. بهرنګم کې خاموش اوسه او کنوي د بدخوا خاطر بخات دوست بازار کړي صبر ونی سپه مخ کې که مراد غواړي په تلوار بحث ونه کړي که تلوار کړي محترم حاضرینو اوس به زمونږ د وحدت د لیسې د یو شاګرد لخوانه د پښتو مناجات واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنامي چرخم کریم رحمان دو چ خالق د موجودات تو د جهان ده بیا پنا غل شیطان دین رجم ننو عدل دخمن د نوې د انسان ده سلامون درودن په دوایو پر تیا سر رسول د پاک سبحان ده پاکر برد منستاد کرمیو کامالو تم گور کار موران دے ننزمگا بیڑیو باسل بخرا استا کرم تم یادار ہر یو افغان دے تانا غالو دا ید سمیلار نو نن بیلار دا زمنگلو ہی کاروان دے تو قادر انقلاب زم کامیاب کڑاو دوڑو دڑو پزل کی دار مان دے کار تم رچو تہی نراز سمی گنو کا پلان دغی حالاتو تہیران دے وسلام. سرخن جکیم دو خونخوارو ظالمانو دو خپو خاوری دو غریبو مظلومانو لاسنیوے دو مستضعفو می ارزو دا لاسنیوی د مستضعفو می ارزو ده سخت دخمنیم د خودخوا مستکبران. بیشتر به اطلاع برادرها رساندیم که بعض از مهمانان گرانقدر و ارجمند ما نسبت بود فاصله تشریف نآوردند. اکنون از تشریف آوری جناب حجت الاسلام آقای مهاجری سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای نجفی سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران مقیم پشاور اظهار تشکر میکنیم و امیدواریم خداوند این تکلیفشان را در ردیف زحمات و قربانی های ملت حساب کنند. همه برادران میدانند که روزنامه جمهوری اسلامی در ایران یکی از ارگانهای اساسی و بنیادی انقلاب است در جمهوری اسلامی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نشرات خود آغاز کرده. در حقیقت روزنامه جمهوری اسلامی ترجمان همه ملتهای مستضعف و مبارزین سراسر دنیای اسلام است که آواز مظلومانه مردم افغانستان و مبارزین سنگرنشین ما، آواز مردم مسلمان و مجاهد فلسطین که در چنگال صهیونیسم بین المللی قرار دارند و آواز سیاهان افریقا که در آتش تفرقه و تبعیض نژادی می سوزند و به همین ترتیب مظلومیت مردم در فیلیپین، اریتریا و سایر نقاط جهان از طریق روزنامه به گوش اکثریت ملت ها و مسلمان ها رسانده می شوند. جای سعادت است که برادر خدمتگزار اسلام که مسئولیت چنین یک ارگان را به عهده دارند و به این ترتیب خدمات ارزنده و قابل قدر را در برابر اسلام و مسلمین انجام میتن، اکنون به حضور شما تشریف آوردن و در این قسمت با وجود که از فاصله دور تشریف آوردن از ایشان خواهش میکنیم که تشریف بیارن و لحظه چند برادران را در جریان انقلاب اسلامی در ایران و سایر مسائل موجوده مسلمان ها قرار بدهند. برادرمان جناب حجت الاسلام آقای مهاجری. نعره تکبیر! الله اکبر! مرد بشر خو غرب! مرد بشر خو غرب! السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و صحبه المیامین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيبتني سورة هود لمكان فاستقم كما أمرت. بسیار خوشحال هستم و خدای بزرگ را سپاسگزارم که توفیق عنایت فرمود در جمع شما برادران عزیز مجاهد افغانستان در این مجمع حضور پیدا کنم و مطالبی رو به عرض شما برسانم. در ابتدا وظیفه خودم می دانم از برادر بزرگوار و مجاهد گرانقدر جناب آقای غازی امین و سایر برادران که محبت فرمودند و زمینه این اجتماع و حضور بنده در جمع شما عزیزان را فراهم کردند تشکر کنم و از خدای متعال توفیقشون را مسئلت کنم. این جمع شما رو وقتی من دیدم و این بیابان و این اردوگاه و این وضعیت زندگی در هجرت، بی اختیار به یاد شعب ابی طالب افتادم، جایی که پیامبر گرامی اسلام به همراه خدیجه زن فداکار و به همراه بزرگان صحابه و کسانی که به آن حضرت گرویده بودند و ایمان آورده بودند به مدت 3 سال در حالت هجرت، در حالت گرسنگی و تشنگی، در بدترین حالت ممکن زندگی از نظر رفاهی و محاصره اقتصادی و تبلیغاتی و سیاسی زندگی کردند. به همین مناسبت حدیث شریفی را از اون حضرت خوندم که مشهور است. اون حضرت فرمودند شیبتنی صورت هود لمکان فستقم کما امرت. برادران عزیز روحانی که در مجلس حضور دارند از این حدیث شریف و آیه‌ای که این حدیث متضمن آن هست معانی بلندی می‌فهمند و من توضیح کوتاهی درباره این حدیث شریف که حدیث نبوی است خدمت شما عرض می‌کنم. رسول گرامی اسلام در این حدیث می‌فرماید سوره هود از میان همه سوره های قرآنی سوره هود مرا پیر کرده است، به دلیل اینکه در سوره هود این آیه شریفه آمده است که خدای متعال می فرماید فاستقم کما امرت. ای پیامبر، همان گونه که به تو امر کردیم استقامت کن، در راهی که انتخاب کرده ای تردید نکن، همچنان مقاوم باقی بمان تا به پیروزی برسی. و البته پیروزی در نفس استقامت است، پیروزی در ابتدای الف استقامت است. اینطور نیست که فکر کنیم استقامت انجام بدیم تا به پیروزی برسیم. ملتی که استقامت رو شروع کند از همون ابتدای استقامت با پیروزی هماغوش است و در انتظار پیروزی ماندن و خود استقامت را پیروزی ندانستن یک خطره. اگر ملتی خود استقامت را پیروزی بداند قطعاً و قطعاً و بدون هیچ تردید ملت سعادتمندی است و پیامبر اسلام با یک چنین دیدگاهی به مسئله شعب ابی طالب، به مسئله هجرت جعفر ابن ابی طالب، به رهبری عده‌ای از ایمان آوردگان و اسلام آوردگان به حبشه و به مسئله هجرت به مدینه و به مسئله غزوات و سریه ها نگاه کرد و در اثر همین مقاومت و استقامت و همین برخوردی که پیغمبر با این مصائب کرد امروز شما 1 میلیارد مسلمان روی کره زمین دارید و هیچ قاره‌ای در دنیا نیست که مسلمان در اونجا زندگی نکند و بالاتر از همه برکتی که امروز در افغانستان مظلوم مشاهده می شود که توانسته است الحاد روسی را به زانو در بیاورد و سران کرملین را وادار کند که توبره گدائی به دست بگیرند و به این طرف و اون طرف دنیا بروند و از مجامع بین المللی و انسانهای مفلسی همچون کردوز گدائی کنند و تقاضای صلح و سازش بکنند، این از برکت همین آیه، همین استقامت، همین مقاومت و همین روحیه ایست که پیغمبر به خرج داد و به ما مسلمان ها یاد داد. این چیز با ارزشی است. چون صحبت از ارزش شد، علاقمند هستم که این جمله رو هم عرض کنم، حالا که ضبط میشه و شاید به عنوان یادگار از یک برادر مسلمان شما که به اشتیاق دیدار شما از ایران به اینجا آمده است باقی بماند برای همیشه، تا روزی که به خواست خدا در آینده نزدیک در افغانستان اسلامی تحت حکومت خدا همدیگر رو ملاقات بکنیم و در اونجا صحبت از همین جمله و همین ارزش بکنیم. به همین مناسبت من این مطلب رو هم عرض کنم که خود این زندگی مانند زندگی شعب ابی طالب، خود این زندگی در هجرت، خود این زندگی در جهاد و خود توفیق و سعادت شهادت در راه خدا، این یک ارزش بسیار بزرگی است که در هر دوره‌ای و در هر قرنی هر نسلی از مسلمان‌ها این ارزش رو نداشتند. من برای شما یک جمله از جوانان مسلمان رزمنده ایرانی نقل کنم تا ببینید که چقدر این مسئله مهمه. بنده خودم با بسیاری از جوانهای مجاهد و مبارز که رزمنده ما در جبهه های جنگ علیه رژیم مزدور عراق هستند شنیدم که دیدم میگویند ما سعادت بزرگی پیدا کرده ایم که در زمانی زندگی می کنیم که خدا شهادت را از هر نعمت دیگر خودش بیشتر به ما ارزانی کرده. الله اکبر، حضوره، الله اکبر، الله اکبر. حرف دل این رزمندگان مسلمان، این برادران مجاهد شما این هست، میگویند ما اگر یک قرن قبل به دنیا آمده بودیم، در اون زمان اصلا نمیفهمیدیم شهادت یعنی چه، اصلا چنین موقعیتی وجود نداشت که ما مثل هر کار دیگری که روزانه انجام میدیم، یک کار هم این باشد که راه باز باشد برای ما بریم به طرف شهادت و خودمون شهادت رو اختیار کنیم و انتخاب کنیم، همون گونه که زندگی کردن رو انتخاب میکنیم، همون گونه که مسافرت رفتن رو انتخاب میکنیم، همان گونه که غذا خوردن رو انتخاب میکنیم، به همین آسانی میتونیم شهادت رو هم انتخاب بکنیم. این سعادت بسیار بزرگی است برای ما. این حرفی است که برادران سنگرنشین ایرانی شما میگویند و سعادتی بالاتر از این واقعا وجود نداره، چون شما میدونید از زبان رسول گرامی اسلام که با در احادیث متعدد که هیچ سعادتی بالاتر از سعادت شهادت نیست و قرآن در آیات متعدد مسئله جهاد رو مطرح میکند و مقایسه میکند مجاهد را با قائد و میفرماید هیچ فضیلتی بالاتر از فضیلت جهاد نیست، هرچند که فضیلت جهاد هم مراتبی دارد، جهاد با جان، جهاد با مال، جهاد با زبان و راه‌های مختلفی که دارد، جهاد با قلم، اما بالاتر از همه اینها و با فضیلت تر از همه جهاد با جان است، همون چیزی که امروز برای مسلمانهای ایران، مسلمانهای افغانستان، مسلمانهای فلسطین و بسیاری از مسلمانها وجود دارد و در واقع به اونها ارزانی شده است. این مسئله رو کوچک نگیری. من در همینجا پیشنهاد می کنم به مجاهدین افغانستان، نه برای اینکه قطعاً مجاهدین افغانستان این مسئله رو درک کرده اند و با درک این مسئله است که به سنگرها می روند و این همه رشادت رو به خرج می دن، بلکه من می خواهم این تذکر رو به برادران مجاهدی که در پشت سنگرها هستند، به اون برادران مجاهد افغانی که در پشت سنگرهای جهاد مشغول کار فرهنگی هستند، به اونها عرض کنم، هرچند که ممکن است خود اونها هم مجاهد نظامی باشند و مقداری از عمر خودشون رو به نوبت در سنگرهای جهاد بگذرانند، اما به هر حال از اونها چون صاحب قلمند، چون صاحب بیانند و اینها نعمتهای بزرگی است که خدا در اختیار بشر میگذارد، نعمتهایی که به اونها قسم میخورد و نون و القلم و ما یسترون دارد، الرحمن علم البیان دارد. من میخوام به اونها عرض کنم، برادر نویسنده، برادر گوینده، برادری که در کار فرهنگی کار میکنی، بیش از همه روی همین مسئله کار کنید که از قرآن، از حدیث، از سیره، از تاریخ پیامبر و صحابه و بزرگان اسلام این مطلب رو استخراج کنید و به روشنی برای مردم مظلوم افغانستان بیان کنید که شهادت والاترین ارزش است، جهاد والاترین ارزش است و الان در عصری زندگی می کنیم که خدا این ارزش و نعمت را به ما ارزانی کرده. شاید بسیار گفته شده باشد که جهاد ارزش است، بسیار گفته شده باشد که شهادت ارزش است، اما گفته نشده باشد که خدا را شکر کنیم که در زمانی ما زندگی می کنیم و خدا ظرف زمانی زندگی ما را وقتی قرار داده است که شهادت ارزانی مردم ما شده است. این بسیار با ارزشه، بسیار مهمه. تشریح این نکته برای مجاهدین، برای مردم مسلمان بسیار مهم است و البته یک چنین چیزی قیمت گزافی دارد و طبیعی هم هست که هر کسی به یک چنین نکته‌ای نخواهد رسید. این باریکترین نکته عرفانی در اسلامه، این دقیق ترین رمز قرآنه، این دقیق ترین رمز زندگی پیامبر و اصحاب بزرگ پیامبر و شهدای صدر اسلام است، شهدای بدر و شهدای حنین، اون شهدایی که آنچنان با عشق و اشتیاق به طرف جبهه جهاد می رفتند و به دشمن حمله می کردند که دیگران غبطه به حال اونها می خوردند. بیان یک چنین چیزی ساده نیست، البته باید خود اون صاحب قلم، خود اون صاحب زبان و بیان، خود اون صاحب ثقافت و فرهنگ مأنوس با قرآن باشد، مأنوس با کلام رسول الله باشد، مأنوس با سیره و تاریخ صدر اسلام باشد. قدر خون شهدا را بداند. قطعاً باید نماز شب خونده باشد، قطعاً باید اهل راز و نیاز با خدا باشد، قطعاً باید اهل بی‌اعتنایی به دلارهای نفتی باشد، قطعاً باید اهل بی‌اعتنایی به اون چه در دنیا به عنوان زخارف دنیا وجود دارد باشد تا بتواند به این درجه از ارزش برسد که مشمول کلام بلند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد که فرمود مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. اگر قرار بر این باشد که مرکب قلم یک نویسنده مسلمان به دلیل این که مجاهد پرورش می‌دهد بالاتر از خون شهید و ارزشمندتر و پرنفوذتر از خون شهید باشد، شرطش این است که از یک مراحلی عبور کرده باشد، نفس رو منکوب کرده باشد، هواهای نفسانی را لگدمال کرده باشد، با خدا راز و نیاز کرده باشد، عاشق وجه الله باشد. اگر به اینجا برسه هر جمله‌ای که بنویسد یک مجاهد پرورش می‌دهد، هر جمله‌ای که بگوید یک انسان عاشق